Dávam slovo Marianovi Tiburackému. Ďakujem. Dovolite, že sa postavím. Chcem byť tak, aby som nezavadzal ostatným v prípade. Nemám ja prečom prvé. Ako povedal otec Dostal, tak v rámci tohto roku sme vlastne realizovali dva výskumy a jednu nejakú analýzu, ktorá slúžila na to, aby sme lepšie pochopili, ako je jednak nejaký sociokultúrny kontext vzdelávania v tejto republike. To znamená, ako ľudia vnímajú hodnotu vzdelania, vzdelávania a do aké miery si vlastne ľudia sami vážia celoživotné vzdelávanie alebo niečo podobné. Ďalej sme realizovali kvalitatívny výskum medzi učiteľmi základných škôl po území západného Slovenska a s študentami pedagogiky vysokých škôl. A tam sme dospeli k zoznamu vyše 200 problémov, ktoré učiteľov trápia. Budete vidieť za chvíľku v akých oblastiach aj konkrétne nejaké problémy, aj konkrétne citáty. A snažili sme sa aj tieto problémy nejakým spôsobom usporiadať, hierarchizovať. To znamená, že ak dospiete k 200 problémov, tak fajn, ale ktorý z nich je najzávažnejší? Sú to platy učiteľov, alebo je to niečo iné? Tak poďme najskôr na ten sociokultúrny kontext. Ja vás teraz možno zahltím nejakými číslami, ale takéto sú výsledky z prieskumov, ktoré sme realizovali v minulosti, ktoré hovoria o tom, že ako je na tom vzdelanie o vedomí ľudí na Slovensku. Z hľadiska nejakých hodnotových orientácií vzdelanie a vzdelanosť je najdôležitejšia hodnota asi pre 8% populácie. Je to veľa alebo málo? Samozrejme, že najdôležitejšia hodnota je rodina, zdravie a podobné záležitosti, ale 8%, sami si vyhodnote, že pre 8% ľudí na Slovensku po veku od 15 rokov vyššie je najvyššou hodnotou vzdelania a vedomostí. Ďalej, že v tomto období je najdôležitejšie ukončiť alebo dokončiť si vzdelanie je cca pre 11%. Je tam ako doplníci vzdelanie, to znamená, nie sú to len študenti stredných alebo vysokých škôl, sú tam aj niektorí ľudia, ktorí sú dospelí, za to budeme mať aj ukážky toho, ako sa na tom podielajú dospelí ľudia. A z hľadiska možno nejakej sekundárnej gramotnosti bude pre vás zaujímavé, že napríklad viac ako polovička populácie ešte nikdy v živote nevytvorila na osobnom počítači žiadny dokument. Viac ako 50%. Ďalej, že tretina populácie neovláda žiadny cudzí jazyk. Tak to vypadá. Ďalej, že viac ako 2/3 ľudí sa priznali k tomu, že ešte nikdy v živote sa nedohovorili v cudzine cudzým jazykom. To znamená, že možno ak aj tvrdia, že vedia nejaký cudzí jazyk, tak zahraničí ho ešte ani nepoužili. A ohromné číslo, že 8 z 10 ľudí na Slovensku ešte nikdy v živote neleteli lietadlo. To, áno, povedete si, čo to má zo vzdelávanie, ale tiež to je jeden z parametrov sekundárnej gramotnosti, to znamená, že či tí ľudia dokážu sa orientovať na letisku, či dokážu vytvoriť nejaký dokument a podobne. Prosím, ste z roku 2005 a z 2003. Čiže možno je to trošku staršieho dáta, práve teraz pripravujeme ďalší výskum, ale tie čísla určite nebudú oveľa, oveľa vyššie. Tá spoločnosť sa mení veľmi pomaly. Napríklad, keď sa ľudí opýtame, že vlastne ktorú zo zložiek z oblasti svojho života by chceli zlepšiť, tak vidíte, že najviac ľudí tvrdí, že finančnú situáciu, zdravie, vzdelanie, kvalifikáciu, 11% obyvateľstva. Keď si má možnosť vybrať iba jednu z týchto vecí, tak povie, že zvýšiť svoju kvalifikáciu alebo úroveň vzdelania. Toto je síce staršieho dáta z roku 2003, ale predsa len, ak by s predzlepšením svojho života mali niečo sa naučiť, tak čo by to predovšetkým bolo? Relatívne veľká časť ľudí povie, že nič sa nepotrebuje učiť. To je 15% ľudí. Ak ste si viete domyslieť, že sú to ľudia zväčša staršieho veku, z vidieka, s nižším vzdelaním a podobne, ktorí už povedia, že oni sa to nič nepotrebujú učiť, už všetko vedia. Ale ak niečo sa ľudia chcú naučiť, tak je to zväčša cudzí jazyk, ďalej ako mať pevnú vôľu, ako vychá pravda s ľuďmi, ako sa predať, ako byť úspešnejší v zamestnaní a podobne. To sú všetko samé praktické veci, ktoré tí ľudia chcú nejakým spôsobom zvládať. Keďže aj v týchto výskumoch je relatívne veľa ľudí, ktorí sú mladí, tak z analýzy sme vylúčili ľudí, ktorí vlastne v súčasnosti sú študenti stredná alebo vysoké školy. A zaujímavé nás iba dospelí ľudia, ktorí neštudujú formou denného alebo diaľkového štúdia. A chceli sme vedieť, že aká veľká časť dospelej populácie sa naďalej venuje, aké musí vzdelávať. To znamená, že číta nejaké odborné knižky, chodí na nejaké školenia, kurzy, vzdeláva sa. A tu by som si ja dovolil povedať, že iba približne tretina, to znamená 35% dospelej populácie, sa naďalej aj nejakým spôsobom vzdeláva. Dve tretiny ľudí, 65%, sa už vôbec nevzdeláva. V prepočte tých vzdelávajúcich sa je viac ako 1 milión, takže opäť, je to veľa alebo málo? Ale potom sú z toho samozrejme aj dôsledky, ktoré myslím, že ľuďom, ktorí sú tu, sú jasné, ale ako je paradoxne, že mnoho ľudí si to neuvedomuje, že tí ľudia, ktorí sa vzdelávajú, sú samozrejme sekundárne gramotnejší napríklad. Vo všetkých týchto položkách vidíte, že ľudia, ktorí sa ďalej vzdelávajú, tí dospelí, sú na tom oveľa lepšie z hľadiska využívania počítačov, internetu a tak ďalej a tak ďalej. Snáď jediná vec, kde sa to ako tak približuje, je nákup prostredníctvom zásielkovej služby. Tak to už zvládajú aj tí ľudia, ktorí sa ďalej nevzdelávajú. Títo dospelí ľudia, ktorí sa vzdelávajú, nedá sa povedať, že by to boli ženy alebo muži. Sú to tak muži, ako že nie sú tam nejaké rozdiely z tohto hľadiska. Ale z hľadiska veku sú to skôr mladší ľudia. To by som mohol ukázať takýto graf, kde vidíte, že vlastne aké je percentuálne zastúpenie v jednotlivých vekových kategóriách. A v týchto kategóriách 20 do 29 rokov alebo 30 do 39 rokov sú vlastne tie podiely týchto vzdelávajúcich sa oveľa vyššie. A samozrejme, že tí, čo sa nevzdelávajú, sú väčšia starší ľudia. Môžeme sa ešte vrátiť sem. Sú to pochopiteľne, alebo znova, pochopiteľne z môjho pohľadu áno, ale možno z hľadiska niektorých ľudí je to paradoxné, že tí ľudia, čo sú vzdelanejší, sa viac vzdelávajú. 70% dospelých ľudí, ktorí sa naďalej vzdelávajú, majú minimálne maturitu, to znamená, že majú úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie. Sú to ekonomicky aktívni ľudia, skôr ľudia z miest, než z vidieka, a predovšetkým bratislavský a košický kraj. A zda nič necharakterizuje lepšie tých ľudí ako postoj k životu. My sme v rámci týchto výskumov mali na postoje rôzne výroky, ale kde sa mám s nimi stotožniť, že do akej vede vyjadrujú tých postoj k životu. Ako na jednej strane vidíte, tí vzdelávajúci sa dospelí, sa viacej stotožňujú s takými postojmi, ako zmena je život, odvážne šťastie praje, peniaze nie sú všetko. Tí nevzdelávajúci sa. Sú takí odovzdanejší, pasívnejší, hovoria pomaly ďalej zájdeš, nejako bolo, nejako bude, alebo nikde nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Čiže na jednej strane je to svet takého si aktivnejšieho prístupu k životu s vedomím aj takého si ovplyvňovania behu života vlastného a na druhej strane je to naozaj odovzdanosť, pasivita, fatálnosť. Navyše tí ľudia, ktorí sa vzdelávajú, stále hovorím o dospelých ľuďoch, samozrejme okrem tej vyššej sekundárnej gramotnosti majú vyššie príjmy, majú vyššie vreckové, to znamená, môžu si dovoliť viac, a majú pozitívnejší postoj k práci. Pre nich je práca, dajú tomu kontakt s ľuďmi, potešenie, a pre tých druhých je to otrava, nuda, nutnosť. Aktívnejší spôsob trávenia voľného času. Tí ľudia, ktorí sa nevzdelávajú viac než tí, čo sa vzdelávajú, teda vysedávajú pred televízorom alebo chodia do krčmy. Takíto ľudia, ktorí sa vzdelávajú, viacej športujú, zaujímajú sa o kultúru, kultúrne zážitky a podobne. A čo je za najdôležitejšie, tak u tých ľudí, ktorí sa vzdelávajú, je vyššia miera spokojnosti s ich vlastným životom. Sú spokojnejší jednoducho. Takže to je taký sociokultúrny kontext, ktorý vlastne hovorí o tom, že zatiaľ približne tretina dospelej populácie si uvedomuje, to je silné slovo, ale nejakým spôsobom sa dovzdeláva alebo permanentne sa zdokonaluje vo svojom vzdelaní alebo vo svojej kvalifikácii. A je na vás, či to posúdime ako veľa alebo málo. Ja si myslím, že to je málo. Ďalšia vec bola, že v rámci tohto projektu už konkrétne, ktorý prebiehal v lete roku 2007, sme zrealizovali individuálne dĺžkové rozhovory s učiteľmi základných škôl. Boli to samozrejme učiteľa, ktorí s tým súhlasili, my sme nemohli prinútiť niekoho, kto má nejaký čudný postoj vôbec k reformám, alebo čo musia sa zúčastnil takéhoto výskumu. Čiže do istej miery, áno, boli to ľudia, ktorí majú aktívny záujem o to, aby sa niečo školstve zmenilo. 15 z nich boli učiteľia základných škôl a bol tam aj 5 študentiek, myslím, že boli to sami študentky pedagogických fakult. Mali sme jeden hlavný cieľ, chceli sme od nich dostať čo najviac problémov školstva. Čiže naozaj to bol nejaký problémovo orientovaný výskum a z týchto 20 rozhovorov sa podarilo vygenerovať 214 problémov. My sme ich potom rozdelili do takýchto 9 oblastí. Jednak filozofia vzdelávania, samotný vzdelávací systém, financie a materiálno-technické zabezpečenie, samotný management vzdelávania. Za chvíľku budete vidieť aj ku každému tomu problémovému okruhu, čo sa za tým skrýva. Učiteľský stav učiteľia ako taký, žiaci, rodičia, štúdium pedagogiky a reforma. Tu by možno spontánne nespomenuli, ale my sme sa na to opýtali, že ako vnímajú isté prvky v rámci reformy. Toto je taký prvý pokus o akúsi sieť problémov, kde možno z pohľadu tých vyučujúcich, ktorí sa sú zúčastnili tohto prieskumu, bol asi najdôležitejší problém, ako zaujať dnešné deti. To znamená, že dnešné deti sú oveľa viac zdatnejšie, čo sa týka počítačov, sú oveľa sebavedomejšie a obrsklejšie, ako niekto povedal. Ale je problém, ako ich zaujať bez nejakých učebných pomôcok. Alebo ako ich máme zaujať, keď chýbajú nejaké metodické centra, metodická pomoc a podobne. S tým súvisia samozrejme učebnice, výmena skúsenosti medzi učiteľmi, samozrejme zastaralé materiálne zabezpečenie škôl, problémy riaditeľov, samospráv, financií, ale sú tu problémy s rodičmi, morálnym ohodnotením učiteľov, až po štúdium pedagogiky a podobne. Poďme teraz možno, aby ste si vedeli predstaviť, že čo je za tým, po tých jednotlivých blokoch, že čo sú to za problémy. Pod filozofiou vzdelávania sa objavili problémy ako stále pretrvalý mentorský spôsob učenia, prílišný liberalizmus a humanizmus v rámci školstva, nemám ako potrestať toho študenta. Nič pre praktický život, to spomínalo množstvo ľudí, že v škole sa učí strašne veľa teoretických záležitostí, ktoré tie detská vôbec nikdy nebudú potrebovať. Strašne veľa papierovačiek, byrokracie a podobne. Konkrétny citát od učiteľa Martina, ktorý má 30 rokov, že napríklad keď zoberie druhý stupeň, tak tam je dosť zbytočnosti aspoň štvrtinu z toho vysekať, lebo tam je málo času na opakovanie a utvrdenie toho učiva. Že ak zo dňa na deň dostane kvantum informácií do hlavy a potom taký hokej majú z toho, že až. A samozrejme sa objavili konkrétne veci z vlastivedy, z prírodopisu a z podobných, či už je to prvý alebo druhý stupeň. Skúsim vymeniť baterky. Ja tam skúsim dať zatiaľ druhú oblasť problémov. To je vzdelávací systém. Na jednej strane je to absencia dlhodobej koncepcie školstva. Absencia dlhodobej koncepcie školstva. Ustavičná zmena pravidel hry v rámci ako školstva. Zastarané osnovy, veľa učiva, prehustené osnovy, deti sú preťažené. Čiže toto sa tu stále opakuje, preťaženosť, veľa učiva, prehustené osnovy. Financovanie je samozrejme ďalší problém, ale môžem už hneď teraz predoslať, že nebol najzávažnejší. Samozrejme, tí učiteľia vnímajú ako problematické financovanie na hlavu, to znamená, že na žiakov. Nedostatočné technické vybavenie škol, absencia učebných pomocok všeobecne, až po to, že sú samozrejme drahé všelijaké kružidlá a všetko možné. Jeden z tých učiteľov nám kladol rečnickú otázku, ako bez moderných pomôcok zaujať žiakov. Chýbajú metodické centra. Tu je napríklad výrok staršej pani učiteľky, ktorá hovorila o tom, aké to bolo fantastické. keď si fungovali takéto metodické centra, keď mali možnosť si vymieňať skúsenosti navzájom učiteľia. A bolo to zaujímavé, boli tam ľudia z praxe a že bolo to výborné. Dnes je takéto niečo chýba. Ďalšia oblasť je management vzdelávania, ktorá síce na jednej strane sa týka riaditeľov škôl, alebo školských rád, že sú tam nekompetentní ľudia. Ale... Ale veľmi veľa tam bolo problémov týkajúcich sa hodnotenia škôl. A veľmi veľa bolo problémov v súvislosti s monitorom ako takým. Že monitor vlastne tých žiakov zbytočne stresuje, že nie je objektívny, že v mnohých školách vlastne im pomáhajú. Že ako by to malo byť podľa jedného z učiteľov objektívne jedine vtedy, že keby všetkých žiakov dali do jednej miestnosti naraz a tam by robili vlastne ten test. Bude lepšie? Bude sa. Veľa problémov sami učiteľe vnímajú v súvislosti so samým sebou, to znamená s učiteľmi ako takým, s učiteľskými zbormi, s učiteľským stavom ako takým. Jednak prefeminizovanosť školstva. Ďalej v tomto citáte začínajúci učiteľ hovorí, že školstvo je to prestatné, to všetko. Mladým ľudí zatrebná do školstva nedostanete. Ja hovorím, bude to fakt, že musí byť nadšený, pretože chce učiť, chce to robiť, alebo je to blázon, že učiteľ to je diagnóza. Ale nebolo to len o tom vláze, bolo to zabíjanie času na povinných formálnych školeniach, alebo problém, že táto spoločnosť si učiteľom neváži. Čo si myslím, že učiteľa majú dosť už dlhú dobu tento pocit, tak pravdepodobne oprávne nejasno. To, čo kultúrneho kontextu aj vyplýva, že je to tak. Že k tomu ešte prispievajú aj médiá, ktoré vlastne šíria pochybený obraz o učiteľov, že učiteľov sa nepíše vtedy, keď niečo učiteľ dobre urobí, ale vtedy, keď sa mu objú žiačky na škole v prírode, alebo niečo podobné. Ano, ďalšia vlast bola o žiakoch. Učenie na sucho deti nezaujíme, že dnešné deti sú sebavedomé. Veľká téma si myslím, z tých rozhovorov to veľakrát zaznelo, boli integrovaní žiaci. Ja to odložím si. Budete ma tam vzadu počuť? Tak nie. To mi odložím. Dobre, ale toto funguje? Bola téma integrovaných žiakov. Bolo poukázané na to, že mnohí žiaci, aj rodičia, tento status jednak zneužívajú, že hovoria o tom, že ja sa učiť nemusím, ja som integrovaný. Ďalej, že ten integrovaný žiak pokazí celú atmosféru v triede, že sa potom musí venovať len jemu, že veľmi veľa je problémových detí a čoraz viac a viac ich je. Samotný počet žiakov v triede, samozrejme. Potom ďalší balík rozhodnú bol v súvislosti s rodičmi, že majú slabý záujem o dieťa v škole, že na dieťa vždy škola dobre, že ich dieťa vždy geniálne najlepšie. Potom je býva aj problém, keď rodič sponzor do všetkého zasahuje a snaží sa presadzovať svoje vlastné záujmy v rôznych oblastiach školy. Preto som na oblasti štúdium pedagogiky, že študentov alebo mladých ľudí s takýmto záujmom stále ubúda. Dokonca mnohí aj z tých mladých študentov nám povedalo, že keď dojdu na prax, tak mnohé staršie pani učiteľky ich odrádzajú od toho, aby išli učiť, lebo že tam sa zahradzú a nikdy sa odtiaľ nedostanú a zostanú na tej istej úrovni. A potom posledná oblasť bola reforma. A na to najčastejšie zaznela asi takáto protiotázka, že aká reforma? Vidíte nejaké zmeny? Ja osobne žiadne zmeny nevidím, ešte sem asi neprišli. A mladí ľudia takisto vie, že niečo by bolo dobré, aby sa udialo školstvo, lebo to si pýta jednoducho nejakú zmenu. Keď sme im potom kladli otázky o projekte Millennium, o rôznych ďalších veciach, tak na mnohé otázky vôbec nevedeli zareagovať, vôbec nevedeli, o čo sa jedná. Čiže oni sú zabehali v tých svojich stereotypoch, problémoch, ktoré majú, sú s nimi zahltení a snažia sa ako tak pretlcť z jednej učebnej hodiny na druhej. No a potom sme sa snažili aj tie problémy nejakým spôsobom hierarchizovať. Tu na workshopoch, ktoré boli s učiteľmi a s riaditeľmi škôl, sme predložili týmto účastníkom zoznam vybratých 97 problémov a chceli sme od nich, aby nám ich usporiadali podľa toho, že ako často sa s takým problémom stretávajú, ako je nepríjemný pre nich a či si myslia, že niekto má záujem riešiť tento problém. Z toho potom vznikol takýto obrázok, kde na jednom konci sú problémy, ktoré tých ľudí až tak netrápia. To znamená, najmenej závažný problém je, že dvojmesačné prázdny sú príliš dlhé. To znamená, nie sú dlhé, je to v poriadku. Alebo že riaditeľ školy je vo funkcii príliš dlho. Takisto to nebol problém. Možno aj preto, že veľa tých účastníkov workshopov boli riaditeľia. Alebo že školenie je mimo pracovnej doby. To tým ľuďom nevadí. To znamená, že ochotní sú chodiť naozaj na školenia mimo pracovnej doby. Ale na druhej strane, pardon, sú problémy, ktoré tých ľudí veľmi trápia. A môžem povedať už teraz, že naozaj najzávažnejší problém je, že spoločnosť si učiteľov neváži. To je ako problém číslo jedna, ktorý títo učitelia a riaditeľia škôl usporiadali vlastne do poradia. Lebo tuto, keď takto otočím ešte trošku, tak to je problém číslo 1 podľa tzv. Problémového skóre, tam tá škála bola od 1 do 4, to znamená priemer bol za tento problém 3,73, čiže naozaj takmer všetci to dávali v tej štvorke, akože to je ten najzávažnejší problém, čo sa s ním často stretával, až nikto ho nerieši. Ďalej ako druhý závažný problém bola príliš veľká byrokracia, papierovačky v vzdelávacom procese. A tretia vec, ktorá súvisí úzko podľa môjho názoru s tým prvým, že médiá vytvárajú zlý obraz učiteľov. Až potom sú chýbajúce finančné prostriedky, ale pozor, nie pre nich samotných, ale pre školy. Až niekde na 10. mieste, v úvozovkách až, hej, je, že z platu učiteľa sa vyžiť nedá. Čiže nie je to tak, že keď v médiách sa hovorí, dajú tomu len o tých opitých žiačkách, alebo o tom, že učiteľa pýtajú viac peniazy, tak naozaj to nie je najzávažnejší problém, kde učiteľa nepýtajú peniaze ako na prvom mieste. Dôležitejšie, aby si ich spoločnosť vážila, aby sa odstránila byrokracia, aby sa v médiách nepísalo učiteľov len to zlé, aby obec, riaditeľ školy poznal reálne problémy a potreby školy, aby rodičia viacej venovali čas svojim deťom a podobne. Čiže keď sme to potom ešte rozdelili, nejak sa to poposúvalo, bohužiaľ, do nejakých oblastí, tých prvých 20 problémov, tak sú to takéto oblasti. Poprvé, ja som podľa nášho názoru najzávažnejšie status učiteľa v očiach verejnosti, že to je najzávažnejší blok problémov, ktoré ich trápia. Ďalej rodičia a deti, potom koncepcia a učebné osnovy, až potom sú financie, nejaké materiálno-technické zabezpečenie a financie platy. Takže toľko, dalo by sa to hovoriť strašne veľa, pretože tie výskumy sú veľmi rozsiahle, problémov vidíte, že bolo 214,97 a tak ďalej, ale pás toľko na úvod a ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči.